12. ทวยตานุปัสสนาสูตรว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบุพารามปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นเป็นคืนวันเพ็ญเป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำพระผู้มีพระภาคประทับนั่งกลางแจ้งมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆ์สงบนิ่งจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการฟังกุศลธรรมที่เป็นของพระอริยะเป็นเครื่องนำออกจากโลกเป็นเหตุให้ดำเนินไปสู่ความตรัสรู้จะมีประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายควรตอบเขาอย่างนี้ว่ามีประโยชน์ให้รู้จักธรรมแยกออกเป็นสองคู่ตามความเป็นจริงเธอทั้งหลายควรตอบเขาถึงธรรมแยกออกเป็นสองคู่คือ 1. การพิจารณาเห็นเนืองๆว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้เป็นคู่ที่1การพิจารณาเห็นเนืองๆว่านี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เป็นคู่ที่2ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือความเป็นพระอนาคามีเมื่อยังมีอุปทานขันธ์เหลืออยู่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาขันตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้จักทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิงและไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผู้มีควรเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นผู้เข้าถึงชาติและชราแท้ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้จักทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิงและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผู้ควรเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชรา 2. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองด้วยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอุปธิเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอุปธิทั้งหลายนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกข์หลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกล้วนเกิดมาจากอุปธิเป็นต้นเหตุผู้ใดแลไม่มีปัญญาก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเขลาย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นบุคคลรู้อยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกข์ว่ามีชาติเป็นแดนเกิดไม่ควรก่ออุปธิ 3. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆด้วยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอวิชชานั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า อวิชชานั่นแลเป็นคติของสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงชาติมรณะและสังสารวัฏซึ่งมีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นอยู่บ่อยๆอวิชชาคือความหลงมัวเมาอย่างใหญ่หลวงนี้เป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายจมปลักอยู่สิ้นกาลนานสัตว์เหล่าใดทำลายอวิชชาด้วยวิชชาแล้วสัตว์เหล่านั้นย่อมไม่เข้าถึงภพใหม่อีก 4. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆโดยวิธีอื่นยังมีอีกบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะสังขารทั้งหลายนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดเกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะสังขารทั้งหลายดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะสังขารเป็นปัจจัยเพราะความสงบสังขารทั้งปวงสัญญาทั้งหลายจึงดับลงความสิ้นทุกย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เพราะรู้ความสิ้นทุกข์นี้โดยท่องแท้แล้วบัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นชอบเป็นผู้จบเวทรู้โดยชอบแล้วครอบงำกิเลสเครื่องประกอบของมารได้แล้วย่อมไม่เกิดอีก 5. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะวิญญาณนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเพราะวิญญาณดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นผู้ปราศจากตัณหาดับกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วเพราะวิญญาณระงับลง 6. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะผัสสะเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะผัสสะนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนทั้งหลายผู้ถูกผัสสะครอบงำแล้วแล่นไปตามกระแสตัณหาในภพดำเนินไปผิดทางย่อมห่างไกลจากความสิ้นสังโยชน์ส่วนชนทั้งหลายผู้กำหนดรู้ผัสสะจนทั่วถึงแล้วยินดีในธรรมเป็นที่สงบระงับได้ด้วยปัญญาย่อมเป็นผู้ปราศจากตัณหาดับกิเลสลงได้สิ้นเชิงเพราะรู้ยิ่งถึงผัสสะ 7.ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะเวทนานั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนามีอยู่ทั้งภายในและภายนอกภิกษุรู้ว่าเวทนานี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถูกต้องสัมผัสเวทนาที่มีความเสื่อมสูญไปเป็นธรรมดามีปกติสุดโทรมไปด้วยอุทยพยญาณเห็นความเสื่อมเป็นที่สุดชื่อว่ารู้แจ้งเห็นจริงในเวทนานั้นอย่างนี้เพราะเวทนาทั้งหลายสิ้นไปนั่นเองทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไป 8. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกข์นั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะตัณหานั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกข์จึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลมีตัณหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนานย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นภิกษุรู้โทษนี้รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่ 9. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอุปาทานนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าภพมีได้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยสัตว์เกิดมาแล้วต้องประสบทุกข์ต้องตายนี้เป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายรู้ด้วยปัญญาโดยชอบรู้แจ้งภาวะที่สิ้นสุดการเกิดเพราะอุปาทานสิ้นไปจึงไม่เข้าถึงภพใหม่อีก 10. ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอารัมภะเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอารัมภะนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอารัมภะเป็นปัจจัยเพราะอารัมภะทั้งหลายดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอารัมภะเป็นปัจจัยสละคืนอารัมภะได้ทั้งหมดน้อมจิตไปในนิพพานที่ปราศจากอารัมภะภิกษุผู้ถอนภวะตัณหาได้แล้วมีจิตสงบมีชาติและสงสารสิ้นแล้วย่อมไม่มีภพใหม่11ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอาหารนั้นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอาหารเป็นปัจจัยเพราะอาหารทั้งหลายดับลงทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอาหารเป็นปัจจัยกำหนดรู้อาหารทุกอย่าง จึงเป็นผู้ไม่มีตัณหาในอาหารทั้งหลายภิกษุรู้ความไม่มีโรคโดยชอบพิจารณาแล้วจึงใช้สอยปัจจัย4ดำรงอยู่ในธรรมจบเวทย่อมไม่เข้าถึงการนับอีกต่อไปเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป12ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอินชิตะความหวั่นไหวเป็นปัจจัยนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าเพราะอินชิตะนั่นเองดับลงโดยการคลายกิเลสได้หมดทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นทุกนั้นทั้งหมดย่อมเกิดเพราะอินชิตะเป็นปัจจัยเพราะดับอินชิตะทุกจึงเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปภิกษุรู้โทษนี้ว่าทุกเกิดขึ้นเพราะอินชิตะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงควรสละตัณหาดับสังขารได้ไม่มีอินชิตะไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่13ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าผันทิตะความดิ้นรนย่อมมีแก่ผู้ตกอยู่ใต้อำนาจตัณหาทิฏฐิและมานะนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าผู้ที่พ้นจากอำนาจตัณหาทิฏฐิและมานะย่อมไม่ดิ้นรนนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าผู้พ้นจากอำนาจตัณหาทิฏฐิและมานะย่อมไม่ดิ้นรนส่วนผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจตัณหาเป็นต้นถือมั่นอยู่ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นไปได้ภิกษุรู้โทษนี้ว่าตัณหาเป็นภัยใหญ่พ้นจากตัณหาเป็นต้นนั้นได้แล้วไม่มีความถือมั่นมีสติสัมปชัญญะอยู่14ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าอรูปภพละเอียดกว่ารูปภพนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่านิโรธละเอียดกว่าอรูปภพนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เข้าถึงรูปภพและดำรงอยู่ในอรูปภพเมื่อยังไม่รู้ชัดถึงความดับกิเลสก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่อีกส่วนผู้ที่กำหนดรู้รูปภพแล้วไม่ดำรงอยู่ในอรูปภพน้อมจิตไปในนิพพานย่อมชนะมัจจุราชได้15ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าละถึงควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่านามรูปที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่านามรูปนี้เป็นของจริงซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านามรูปนี้ไม่เป็นของจริงนี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นเนืองๆว่านิพพานที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่านิพพานนี้ไม่มีอยู่จริงซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านิพพานนี้มีอยู่จริงนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ละถึงจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าท่านมีความเข้าใจผิดในนามรูปที่ไม่ใช่อัตตาว่าเป็นอัตตาจงดูชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกซึ่งพากันยึดมั่นในนามรูปโดยเข้าใจว่า นามรูปนี้เป็นของจริงความจริงนามรูปนั้นย่อมแปรผันเป็นอย่างอื่นจากอาการที่คนทั่วไปเข้าใจอยู่เสมอนามรูปของผู้เข้าใจเช่นนั้นหาเป็นจริงตามนั้นไม่เพราะนามรูปนั้นปรากฏชั่วครู่ก็เสื่อมสูญไปเป็นธรรมดานิพพานมีความไม่เสื่อมสูญไปเป็นธรรมดาซึ่งพระอริยะทั้งหลายรู้แจ้งตามความเป็นจริงจึงเป็นผู้ปราศจากตัณหาปรินิพพานแล้วเพราะรู้แจ้งอริยสัจ16ภิกษุทั้งหลายหากมีผู้ถามว่าการพิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆด้วยวิธีอื่นมีบ้างไหมควรตอบเขาว่ามีหากเขาถามต่อไปอีกว่ามีอย่างไรก็ควรตอบเขาว่ามีอย่างนี้คือการพิจารณาเห็นเนืองๆว่าอิทธารมที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่าอิทธารมนี้เป็นความสุขซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าอิทธารมนี้เป็นความทุกข์นี้เป็นคู่ที่หนึ่งการพิจารณาเห็นว่านิพพานที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์พากันพิจารณาเห็นว่านิพพานนี้เป็นความทุกข์ซึ่งพระอริยะทั้งหลายพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่านิพพานนี้เป็นความสุขนี้เป็นคู่ที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมแยกออกเป็นสองคู่โดยชอบเนืองๆอย่างนี้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือความเป็นพระอนาคามีเมื่อยังมีอุปทานขันธ์เหลืออยู่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมล้วนน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจที่กล่าวกันว่ามีอยู่ประมาณเท่าใดรูปเป็นต้นเหล่านั้นแลเป็นสิ่งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกสมมติว่าเป็นสุขถ้ารูปเป็นต้นเหล่านั้นดับในที่ใดที่นั้นเทวดาและมนุษย์เหล่านั้นก็สมมติกันว่าเป็นทุกข์ส่วนอริยบุคคลทั้งหลายเห็นการดับสักกายะว่าเป็นสุขการเห็นของอริยบุคคลทั้งหลายผู้เห็นอยู่นี้ย่อมขัดแย้งกับชาวโลกทั้งปวงบุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นสุขอริยบุคคลทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่าเป็นทุกข์บุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่าเป็นทุกข์อริยบุคคลทั้งหลายรู้แจ้งสิ่งนั้นว่าเป็นสุขเธอจงเห็นธรรมที่รู้ได้ยากคนพาลผู้หลงไม่รู้แจ้งในนิพพานนี้ความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ถูกนิวรณ์คือกิเลสหุ้มห่อไว้เหมือนความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่เห็นฉะนั้นแต่นิพพานย่อมปรากฏแจ่มแจ้งแก่สัตบุรุษเหมือนแสงสว่างปรากฏแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ฉะนั้นชนทั้งหลายผู้แสวงหาทางไม่ฉลาดในธรรมย่อมไม่รู้แจ้งนิพพานที่อยู่ใกล้บุคคลผู้ถูกความกำหนัดในภพครอบงำแล่นไปตามกระแสตัณหาในภพถูกบ่วงมารคล้องไว้จะไม่รู้ธรรมนี้ได้ง่ายเว้นอริยบุคคลทั้งหลายแล้วใครเล่าควรจะตรัสรู้บทที่อริยบุคคลทั้งหลายตรัสรู้ชอบแล้วไม่มีอาสวะปรินิพพานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้จบลงแล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคขณะที่พระผู้มีพระภาคตรัสพระภาษิตนี้อยู่จิตของภิกษุประมาณ600รูปหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นทวยตานุปัสสนาสูตรที่12จบรวมหัวข้อธรรมประจำเรื่องในพระสูตรนี้คือ 1. สัจจะ 2. อุปธิ3. อวิชชา 4. สังขาร 5. วิญญาณ 6. ผัสสะ 7. เวทนา 8. ตัณหา 9. อุปาทาน 10. อารัมภะ 11. อาหาร 12. อัญชิตะ 13. พันธิตะ 14. รูป 15. นิพพานสัจจะ 16. ทุกข์มหาวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปัพพัชฌาสูตร 2. ประธานสูตร 3. สุภาษิตสูตร 4. สุนทริกะภารทวาชสูตร 5. มาคสูตร 6. สัพพิยสูตร 7. เสลสูตร 8. สันลสูตร 9. วาเสทสูตร 10.โกกาลิกะสูตร 11. นาลกะสูตร 12. ทวยตานุปัสสนาสูตร4. อัฏฐกวรรคหมวดว่าด้วยการไม่ติดอยู่ในกาม 1. กามสูตรว่าด้วยเรื่องกามพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พราหมณ์ผู้เป็นชาวนาณกรุงสาวัตถีดังนี้ถ้ากามนั้นสำเร็จด้วยดีแก่สัตว์นั้นผู้อยากได้กามอยู่สัตว์นั้นได้กามตามที่ต้องการแล้วย่อมเป็นผู้อิ่มใจแน่แท้ถ้าเมื่อสัตว์นั้นอยากได้กามอยู่เกิดความพอใจแล้วกามเหล่านั้นเสื่อมไปสัตว์นั้นย่อมเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทงผู้ใดละกามได้เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงูผู้นั้นมีสติล่วงพ้นตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกานี้ในโลกนรชนใดปรารถนาเนืองๆซึ่งไร่นาที่ดินเงินโคม้าทาสบุรุษสตรีพวกพ้องหรือกามเป็นอันมากกิเลสทั้งหลายอันไม่มีกำลังครอบงำนรชนนั้นอันตรายทั้งหลายย่ำยีนรชนนั้นเพราะอันตรายนั้นทุกข์จึงติดตามนรชนนั้นไปเหมือนน้ำไหลเข้าเรือรั่วฉะนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงมีสติทุกเมื่อละกามทั้งหลายได้ครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้วพึงข้ามโอคะได้เหมือนคนวิทย์น้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้ฉะนั้นกามสูตรที่หนึ่งจบ 2.คุหัตถกะสูตรว่าด้วยผู้คล่องอยู่ในถ้ำพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ท่านพระปิณโฑลภารทวาชะณกรุงสาวัตถีดังนี้นรชนผู้คล่องอยู่ในถ้ำถูกกิเลสมากหลายปิดบังไว้เมื่อดำรงตนอยู่อย่างนี้ก็จมลงในเหตุให้ลุ่มหลงผู้เป็นเช่นนั้นแลย่อมอยู่ไกลจากวิเวกเพราะกามทั้งหลายในโลกไม่เป็นของที่นรชนละได้ง่ายเลยสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนาเป็นต้นเหตุติดพันอยู่กับความพอใจในภพมุ่งหวังกามในการภายหลังอนาคตหรือในการก่อนอดีตปรารถนากามเหล่านี้และกามที่มีอยู่ก่อนย่อมเป็นผู้หลุดพ้นได้ยากและทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นไม่ได้เลยสัตว์เหล่านั้นยินดีขนขวายลุ่มหลงในกามทั้งหลายเป็นผู้ตกต่ำตั้งอยู่ในกรรมที่ผิดประสบทุกข์แล้วจึงคร่ำครวญอยู่ว่าเราจุติจากภพนี้จะเป็นอะไรหนอเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดพึงศึกษาในที่นี้พึงรู้จักกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกว่าเป็นกรรมที่ผิดไม่พึงประพฤติผิดเพราะเหตุแห่งกรรมที่ผิดนั้นนักปราชญ์กล่าวว่าชีวิตนี้เป็นของน้อยเราเห็นหมู่สัตว์นี้ผู้ตกไปในอำนาจตัณหาในภพทั้งหลายกำลังดิ้นรนอยู่ในโลกนรชนที่เลวผู้ยังไม่คลายตัณหาในภพน้อยภพใหญ่ร่ำไรอยู่ใกล้ปากมัจจุราชพวกเธอจงดูหมู่สัตว์ผู้กำลังดิ้นรนอยู่เพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเหมือนฝูงปลาในน้ำน้อยซึ่งกระแสแล้วนรชนเห็นโทษนี้แล้วก็อย่าก่อตัณหาเครื่องเกี่ยวข้องในภพทั้งหลายพึงประพฤติไม่ยึดถือว่าเป็นของเรานักปราชญ์พึงกำจัดความพอใจในส่วนสุดทั้งสองด้านกำหนดรู้ผัสสะแล้วก็ไม่ติดใจติเตียนกรรมใดด้วยตนก็ไม่ทำกรรมนั้นไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินแล้วมุนีกำหนดรู้สัญญาแล้วไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลายพึงข้ามโอคะได้ถอนลูกศรได้แล้วไม่ประมาท ประพฤติอยู่ย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกหน้าคู่หัตถกะสูตรที่สองจบทุตถัตถกะสูตรว่าด้วยเรื่องเดรถีกับมุนีพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พระอานนท์ดังนี้เดรถีบางพวกมีใจชั่วกล่าวร้ายบุคคลเหล่าอื่นเข้าใจว่าจริงก็กล่าวร้ายด้วยแต่มุนีย่อมไม่ใส่ใจคำกล่าวร้ายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมุนีจึงไม่มีกิเลสเครื่องตรึงจิตในที่ไหนๆผู้ไปตามความพอใจตั้งอยู่ในความชอบใจพึงก้าวล่วงทิฏฐิของตนได้อย่างไรเล่าแต่เมื่อทำตนให้เพียบพร้อมรู้อย่างไรก็พึงพูดอย่างนั้นสัตว์เกิดใดไม่มีใครถามก็บอกศีลและวัดของตนแก่บุคคลเหล่าอื่นสัตว์เกิดใดกล่าวถึงตัวเองเท่านั้นผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกสัตว์เกิดนั้นว่าผู้ไม่มีอริยธรรมส่วนภิกษุผู้สงบดับกิเลสแล้วไม่โอ้อวดในศีลทั้งหลายว่าเราเป็นดังนี้อันหนึ่งภิกษุใดไม่มีกิเลสเครื่องฟูในที่ไหนไหนในโลกผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกภิกษุนั้นว่าผู้มีอริยธรรมเจ้าลัทธิใดมีธรรมที่กำหนดไว้อันปัจจัยปรุงแต่งเชิดชูไว้แต่ไม่ขาวสะอาดเจ้าลัทธินั้นเห็นอนิสงส์ใดในตนอาศัยอนิสงส์นั้นและสันติที่กำเริบซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นความถือมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิมิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายๆการปลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็มิใช่ก้าวล่วงได้ง่ายเพราะฉะนั้นในความถือมั่นเหล่านั้นนรชนย่อมสลัดทิ้งธรรมบ้างยึดถือธรรมไว้บ้างทิฏฐิที่กำหนดเพื่อเกิดในภพน้อยภพใหญ่ของผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดไม่มีในที่ไหนไหนในโลกเพราะผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดนั้นละความหลอกลวงและความถือตัวได้แล้วไม่มีความถือมั่นจะพึงไปด้วยเหตุอะไรเล่าเพราะว่าผู้มีความถือมั่นย่อมเข้าถึงวาทะในธรรมทั้งหลายจะพึงกล่าวคำติเตียนผู้ไม่มีความถือมั่นด้วยเหตุอะไรเล่าเพราะทิฏฐิว่ามีอัตตาทิฏฐิว่าไม่มีอัตตาไม่มีแก่ผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นผู้ไม่มีความถือมั่นนั้นสลัดแล้วซึ่งทิฏฐิทั้งปวงในอัตภาพนี้แหละทุตถัตถกะสูตรที่สามจบ 4. สุทัตถกะสูตรว่าด้วยผู้พิจารณาเห็นความหมดจดพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เราเห็นนรชนผู้หมดจดว่าเป็นผู้ไม่มีโรคอย่างยิ่งความหมดจดย่อมมีแก่นรชนเพราะความเห็นบุคคลเมื่อรู้จริงอย่างนี้ก็รู้ว่าความเห็นนี้ยอดเยี่ยมจึงเป็นผู้พิจารณาเห็นความหมดจดเพราะฉะนั้นย่อมเชื่อว่าความเห็นนั้นเป็นญาณถ้าความหมดจดมีแก่นรชนเพราะความเห็นหรือนรชนนั้นละทุกข์ได้เพราะญาณนรชนผู้ยังมีอุปธินั้นย่อมหมดจดเพราะมรรคอื่นก็ได้เพราะว่าทิฏฐิย่อมบ่งบอกถึงนรชนนั้นผู้พูดอย่างนั้นพราหมณ์ไม่กล่าวความหมดจดในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินศีลและวัดหรืออารมณ์ที่รับรู้โดยมรรคอื่นพราหมณ์นั้นผู้ไม่เข้าไปติดในบุญและบาปและอัตตาได้เรียกว่าผู้ไม่ทำเพิ่มเติมในโลกนี้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นละสิ่งแรกอาศัยสิ่งหลังไปตามความพลุ่งพล่านย่อมข้ามกิเลสเครื่องข้องไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยึดถือย่อมสลัดทิ้งเหมือนลิงจับกิ่งไม้แล้วก็ปล่อยฉะนั้นสัตว์เกิดสมาทานวัดทั้งหลายเองคล่องอยู่ในสัญญาย่อมดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนส่วนผู้มีความรู้รู้ธรรมด้วยเวททั้งหลายแล้วเป็นผู้มีปัญญาอันไพบูลย์ย่อมไม่ดำเนินไปลุ่มลุ่มดอนดอนผู้มีปัญญานั้นเป็นผู้กำจัดเสนาในธรรมทั้งปวงคือรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินหรืออารมณ์ที่รับรู้อย่างใดอย่างหนึ่งใครๆในโลกนี้จะพึงกำหนดผู้มีปัญญานั้นผู้เห็นผู้ประพฤติเปิดเผยด้วยเหตุอะไรเล่า สัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่กำหนดไม่เชื่อชูสัตบุรุษเหล่านั้นไม่กล่าวว่าเป็นความหมดจดสุดโต่งสลัดกิเลสเครื่องร้อยรัดอันเป็นเหตุยึดมั่นที่ร้อยรัดไว้แล้วไม่ก่อความหวังในที่ไหนไหนในโลกพระอรหันต์เป็นผู้ไปพ้นเขตแดนแล้วเป็นพราหมณ์เพราะรู้และเห็นพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นไม่มีความกำหนัดในกามคุณอันเป็นที่กำหนัดไม่กำหนัดในสมาบัติเป็นที่คลายกำหนัดพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีความถือมั่นว่ายอดเยี่ยมในโลกนี้สุทธัตถกสูตรที่4จบปรมัตถกสูตรว่าด้วยผู้ยึดถือทิฏฐิของตนว่ายอดเยี่ยมพระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้สัตว์เกิดผู้ยึดถือในทิฏฐิทั้งหลายว่ายอดเยี่ยมย่อมทำทิฏฐิใดให้ยิ่งใหญ่ในโลกกล่าวทิฏฐิอื่นทุกอย่างนอกจากทิฏฐินั้นว่าเลวเพราะฉะนั้นสัตว์เกิดนั้นจึงไม่ล่วงพ้นการวิวาทไปได้เจ้าลัทธิเห็นอานิสงส์ใดในตนในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินในศีลและวัดหรือในอารมณ์ที่รับรู้เจ้าลัทธินั้นยึดมั่นทิฏฐินั้นในลัทธิของตนนั้นเห็นทิฏฐิอื่นทั้งปวงโดยความเป็นของเลวบุคคลอาศัยศาสดาใดเห็นศาสดาอื่นว่าเลวผู้ฉลาดทั้งหลายเรียกศาสดานั้นว่าเป็นเครื่องร้อยรัดเพราะฉะนั้นแลภิกษุจึงไม่ควรอาศัยรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่รับรู้หรือศีลและวัดภิกษุไม่พึงกำหนดทิฏฐิในโลกด้วยญาณหรือแม้ด้วยศีลและวัดไม่พึงเอาตนเข้าไปเทียบว่าเสมอเขาไม่พึงสำคัญตนว่าด้อยกว่าเขาหรือเลิศกว่าเขาภิกษุนั้นละอัตตาแล้วไม่ยึดถือไม่สร้างนิสัยแม้ด้วยญาณเมื่อชนทั้งหลายแตกกันภิกษุนั้นก็ไม่เข้าเป็นฝักเป็นฝ่ายภิกษุนั้นไม่ถือแม้ทิฏฐิอะไรอะไรพระอรหันต์ใดผู้ไม่มีความคนึงหาในส่วนสุดทั้งสองด้านในโลกนี้ในภพน้อยภพใหญ่ในโลกนี้หรือในโลกหน้าพระอรหันต์นั้นจึงไม่มีเครื่องอยู่อะไรอะไรความตกลงใจในธรรมทั้งหลายแล้วถือมั่นก็ไม่มีพระอรหันต์นั้นไม่มีทิฏฐิอันสัญญากำหนดไว้แม้นิดเดียวในรูปที่เห็นในเสียงที่ได้ยินหรือในอารมณ์ที่รับรู้ในโลกนี้ใครๆในโลกนี้จะพึงกำหนดพระอรหันต์นั้นผู้เป็นพราหมณ์ไม่ยึดถือทิฏฐิอยู่ด้วยเหตุอะไรเล่าพระอรหันตขีณาสพทั้งหลายย่อมไม่กำหนดไม่เชิดชูตัณหาและทิฏฐิไว้แม้ธรรมทั้งหลายพระอรหันต์เหล่านั้นก็ไม่ปรารถนาพระอรหันต์ผู้เป็นพราหมณ์นั้นใครๆก็นำไปด้วยศีลและวัดไม่ได้เป็นผู้ถึงฝั่งไม่กลับมาเป็นผู้คงที่ปรมัตถกสูตรที่5จบ6ชราสูตรว่าด้วยชราพระผู้มีพระภาคตรัสแก่พุทธบริษัทชาวเมืองสาเกตดังนี้ชีวิตนี้น้อยนักมนุษย์ย่อมตายภายใน100ปีแม้หากผู้ใดจะมีชีวิตอยู่เกินไปกว่านั้นผู้นั้นก็จะตายเพราะชราแน่แท้ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศกเพราะวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเราเพราะความยึดถือที่เที่ยงแท้ไม่มีอยู่ความพัดพรากจากกันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงกุลบุตรเห็นดังนี้แล้วไม่พึงครองเรือนบุรุษย่อมสำคัญเบญจขันธ์ใดว่านี้ของเราเบญจขันธ์นั้นบุรุษนั้นย่อมละไปเพราะความตายบัณฑิตผู้เป็นพุทธมามกะรู้ชัดโทษนี้แล้วไม่พึงน้อมไปเพื่อความยึดถือว่าเป็นของเราบุรุษผู้ตื่นขึ้นแล้วไม่เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องด้วยความฝันฉันใดใครๆก็ไม่เห็นชนผู้เป็นที่รักซึ่งตายจากไปแล้วฉันนั้นชื่อของชนเหล่าใดที่กล่าวกันอยู่นี้ชนเหล่านั้นยังเห็นกันอยู่บ้างยังได้ยินกันอยู่บ้างสัตว์เกิดจากไปแล้วเหลือไว้แต่ชื่อเท่านั้นเพื่อกล่าวขานกันชนทั้งหลายผู้ติดใจในวัตถุที่ยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมละทิ้งความเศร้าโศกความคร่ำครวญและความตระหนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมุนีผู้เห็นแดนเกษมละความยึดถือได้แล้วเที่ยวไปบัณฑิตทั้งหลายกล่าวการไม่แสดงตนในภพของภิกษุผู้ประพฤติหลีกเร้นใช้ที่นั่งอันสงัดนั้นว่าเป็นความสามัคคีมุนีไม่อาศัยในสิ่งทั้งปวงไม่ทำสิ่งไหนให้เป็นที่รักและไม่ทำสิ่งไหนให้ไม่เป็นที่รักความคร่ำครวญและความตระหนี่ไม่ติดอยู่ในมุนีนั้นเหมือนหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนใบโบฉะนั้นมุนีไม่ติดพันในรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้เหมือนหยดน้ำไม่ติดอยู่บนใบบัวเหมือนหยาดน้ำไม่ติดอยู่บนดอกบัวฉะนั้นพระอรหันต์ผู้มีปัญญาเครื่องกำจัดย่อมไม่สำคัญหมายรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินและอารมณ์ที่รับรู้พระอรหันต์นั้นไม่ต้องการความหมดจดด้วยมรรคอื่นย่อมไม่กำหนัดย่อมไม่ต้องคลายกำหนัดชราสูตรที่6จบ7ติสสะเมตตยสูตรว่าด้วยปัญหาของติสสะเมตยะท่านพระติสสะเมตยะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์โปรดตรัสบอกความคับแค้นของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมเนืองๆข้าพระองค์ฟังคำสอนของพระองค์แล้วจักศึกษาวิเวกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตยะคำสั่งสอนของบุคคลผู้ประกอบเมถุนธรรมเนืองๆย่อมเลอะเลือนและบุคคลนั้นย่อมปฏิบัติผิดการปฏิบัตินี้เป็นธรรมไม่ประเสริฐในบุคคลนั้นผู้ใดในเบื้องต้นเที่ยวไปผู้เดียวต่อมาเข้าไปเสพเมถุนธรรมผู้รู้ทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นปุถุชนเลวในโลกเหมือนยานที่แล่นไปฉะนั้นยศและเกียรติเป็นเบื้องต้นของภิกษุนั้นเสื่อมไปภิกษุเห็นสมบัติและวิบัตินี้แล้วพึงศึกษาเพื่อละเมถุนธรรมภิกษุนั้นถูกความดำริครอบงำย่อมซบเซาเหมือนคนกำพร้าครั้นได้ยินคำตำหนิของคนอื่นแล้วย่อมเป็นผู้เก้อเขินเป็นผู้เช่นนั้นลำดับนั้นภิกษุนั้นถูกถ้อยคำของผู้อื่นตักเตือนแล้วย่อมสร้างศาสตราย่อมก้าวลงสู่ความเป็นคนพูดเท็จนี้แหละเป็นเครื่องทำให้ติดใหญ่ของเธอภิกษุในเบื้องต้นได้สมญานามว่าเป็นบัณฑิตอธิษฐานการเที่ยวไปผู้เดียวต่อมาเธอประกอบในเมถุนธรรมก็จักมัวหมองเหมือนกับคนโง่ฉะนั้นมุนีรู้โทษนี้แล้วในคราวเป็นครหัสถ์ก่อนบวชในธรรมวินัยนี้พึงทำการเที่ยวไปผู้เดียวให้มั่นคงไม่พึงเข้าไปเสพเมถุนธรรมบุคคลพึงศึกษาวิเวกนั่นแหละเพราะการประพฤติวิเวกนี้เป็นกิจสูงสุดของพระอริยะทั้งหลายไม่พึงสำคัญตนว่าเราเป็นผู้ประเสริฐสุดด้วยการประพฤติวิเวกนั้นผู้นั้นแลชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานหมู่สัตว์ผู้ติดใจในกามทั้งหลายย่อมยินดีมุนีผู้ว่างประพฤติอยู่ไม่มุ่งหวังกามทั้งหลายผู้ข้ามโอคะได้แล้วติสสะเมตยสูตรที่7จบ